Something new. Going Back, Tribal Gathering, Dolphin Smiley, Triad. Utwory z albumu The Notorious Bird Brothers z roku 1968. Mówiłem, że to dobry album, że wrócił Gene Clark, ale nie wszystko wyglądało dobrze w łonie zespołu, dlatego że w trakcie nagrywania tego albumu doszło do rozdźwięku między Davidem Crosby a Hillmanem i McGuinem i krótko mówiąc, Jim i Chris usunęli Davida Crosby'ego z zespołu. Na oficjalnej wersji albumu The Notorious Bird Brothers nie znalazła się kompozycja Triada, którą przed chwilą Państwu przypomniałem. No i zmienił się skład. Na miejsce Davida Crosby'ego miał się pojawić Graham Parsons, ale zaraz do tego wrócę. Za nami, tak jak wspomniałem, Going Back, Tribal Gathering, David Crosby z Chrisem Hillmanem, Dolphin Smile, tu wszyscy trzej, no i Triada, autorski utwór Davida Crosby'ego. Po odejściu Davida Crosby'ego do grupy dołączył Graham Parsons, zdolny wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów. No i trochę dzięki niemu, a też dzięki Chrisowi Hillmanowi, zespół skręcił w stronę country i płytę Sweetheart of the Rodeo, która ukazała się w połowie roku 68, uważa się za pierwszą płytę długogrającą z nowego gatunku, który właśnie się rodził pod nazwą country rock. Ze Sweetheart of the Rodeo za chwilę jeden fragment, a kolejne będą pochodzić już z następnego albumu. Informacje po muzyce. Glide so swift, rain won't lift, gate won't close, feelings froze, get your mind off winter time, you ain't going nowhere. Pick up your money, pick up your tent, you ain't going nowhere. A gun that shoots, tailgates, substitutes. Strap yourself to a tree with roots. You ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day my pride's gonna come. Oh, oh, are we gonna fly down in the easy chair? Now Genghis Khan, could not keep all his kings supplied to sleep. We'll climb that hill no matter how steep when we get up to it. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day the pride's gonna come. Oh, oh, are we gonna fly down in the easy chair? If your memory serves you well, we were gonna meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No man alive will comfort you with another tale to tell. memory serves you well. Wheels on fire. Confiscate your lace and wrap it up in a sailor's knot and hide it in your cape. If I knew for sure that it was yours, but it was oh so hard to tell. You know that we shall meet again if your memory serves you well. Wheels on fire, rolling down the road. There's no ill by my mistaken. This will shall your memory serves you well, then you remember you're the one to call on there, to call on here, to get you your favors done. But after every plan had failed, there was nothing more to tell. You know that shall meet again if your memory serves you well. Wheels on fire, rolling down the road. There's no if I might miss something. This will shine. Across my big brass bed, lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, you see them shine. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day,

Efekty odejścia muzyków z oryginalnego składu grupy The Birds miały różnego rodzaju reperkusje. Przede wszystkim zespół The Birds stracił na jakości i chórki, i brzmienie. Oczywiście nadal Jim McGuinn był postacią pierwszoplanową, ale już piosenki jakby nieco gorsze. No i właściwie to już został zespół Jima McGuina bez wątpliwości. Owszem, nowi muzycy, nowi członkowie The Birds też trochę komponowali, ale no najogólniej rzecz biorąc były to utwory zdecydowanie mniej udane niż te, które tworzył Jim McGuinn, ewentualnie oczywiście te z repertuaru Boba Dylana, jak chociażby It's All Over Now Baby Blues przed chwili, czy Ballad of Easy Rider sprzed kilku chwil. Jesus is Just All Right to ten utwór, który połączył nam te dwa wcześniej wymienione, a wszystkie trzy pochodziły z albumu Ballad of Easy Rider. Rok później, jesienią roku 1970, ukazała się taka trochę nieoficjalna płyta z różnymi nagraniami i studyjnymi, i koncertowymi. Do koncertowych może kiedyś przejdziemy, ale dzisiaj wersje studyjne. To będzie wszystko Roger McGuinn w roli głównej. Jako pierwszy Chestnut Mare. My word, I'm going to catch that horse if I can. And when I do, I'll give her my brand. Well, I was up on Stony Ridge after this chestnut mare. Been chasing her for weeks. Well, I'd catch a glimpse of her every once in a while, taking her meal, bathing, fine lady. This one day I happened to be real close to her and I saw her standing over there. So I snuck up on her nice and easy, got my rope out, and I flung it in the air. I'm gonna catch that horse if I can. My friend, I got her, and I'm pulling on her, and she's pulling back like this mule going up a ladder. And I take a choice, and I jump right up on her. Damn if I don't land right on top of her. And she takes off, running up onto the ridge, higher than I've ever been before. She's running along just fine, till she stops when something spooked her. The sidewinder all coiled and ready to strike. She doesn't know what to do for a second, but then she jumps off the edge, me holding on. Above the hills, higher than eagles, were gliding, suspended in the sky. Over the moon, straight for the sun, we were riding. My eyes were filled with light. Behind us, black walls, below us, a bottomless canyon. Exploding all around. I'm going to catch that horse if I can. And when I do, I'll give her my friend. And we'll be friends for life. She'll be just like a wife. About a mile down that sink. I look down and I see this red thing below us coming up real fast, and it's our reflection, this little pool of water about 6 feet wide and 1 foot deep. And we're falling down right through it. We hit, we splashed it dry. That's when I lost my hold, and she got away. But I'm gonna try to get her again someday. Circles without reason. If all I was. cotton crowds and mummers' shrouds and people going crazy. Always said what was in their heads, it surely was amazing. I had my fun in the pouring and never got a scar. It really wasn't hard to be a star. King of the Bayou. Lover on the Bayou, Just a Season i Chestnut Murm. Tytuły podałem od końca, wszystkie utwory skomponowane przez Rogera McGuina. W roku 1971 ukazały się dwa albumy grupy The Byrds. Nie bardzo udane, ale oczywiście jak zwykle w takich przypadkach bywa, znalazło się na nich co najmniej kilka naprawdę fajnych piosenek. Jako pierwsza Kathleen's Song z albumu Bird Maniacs. Letting my hair grow long. when I was young. I'd go down by a river just about a mile from my home, a million miles from everyone. My eyes could see your waters, my ears could hear your song. Oh, to be wise again, get back to your lazy waters. Never needed anyone but you. Oh, little boys are strange. No one knows they have magic. I kept it in my pocket, concealed from everyone. Said I wouldn't mind. Thought you'd stay inside me. It's easy when you're young. Oh, to be wise. Tiffany Queen, Lazy Waters i Lost My Driving Wheel, a jeszcze wcześniej Kathleen's Song, utwory z dwóch albumów z roku 1971, Birdmaniacs i Father Along. Później grupa The Birds zawiesiła działalność, ale w roku 1973 wznowiła w oryginalnym składzie. Dziś już nie zdążymy prześledzić dokładnie tego, co się wydarzyło wtedy i na tej płycie, która miała notabene tytuł po prostu The Birds, tylko fragment z tego albumu. Dziś do innych nagrań pewnie jeszcze kiedyś wrócimy. Kompozycja z repertuaru Neila Younga, Cowgirl in the Sand i grupa The Birds. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Dobranoc. Cowgirl in the sand. Is this place at your command? Can I stay here for a while? Can I see your sweet, sweet smile? Bend begun to run.